राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 15 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। और परमात्मा के संबंध में धर्म की और कल्याण की इच्छा होती है, ये दो इच्छा जागृत होती है दोनों संबंधों से। अब जो संसार के संबंधों मुख्य मानता है वो धन इकट्ठा करता है, भोग भोगता है, सुख भोगता है, तो धन और सुख है ये तो बहुत थोड़ा है, दुख ज्यादा है। ये दुखालय में शाश्वतम दुख ही दुख भोगेगा, क्योंकि ये विजातीय संबंध है। स्वयं है परमात्मा का अंश और प्रकृति का अंश है ये जड़ शरीर, तो शरीर तो है जड़ नाशवान क्षणभंगुर, स्वयं अविनाशी और नित्य निरंतर रहने वाला। तो नित्य निरंतर रहने वाला का परमात्मा का संबंध तो है सच्चा, और इसका संबंध बिल्कुल कच्चा संबंध है ही नहीं। केवल जीव ने संबंध मान रखा है, संसार का संबंध हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं, चारों बातें। संसार के साथ आपका संबंध था नहीं और है नहीं और होगा नहीं और हो सकता नहीं, नित्य निरंतर आपके पास में होकर संसार बह रहा है आपके साथ। यह प्रवचन जैसे आप दरवाजे पर खड़े रहे और मोटर और रिक्शा और पैदल में जाते रहे, तो ये जाते रहते हैं आपके पास में, ऊपर खसकते रहते हैं, आपके साथ संबंध नहीं, आप उनको संबंध मान लेते हो, भी हमारे चलते हैं साथ भी हमारे संबंध ही है। संसार का आज दिन तक किसी को दर्शन हुआ नहीं और होगा नहीं, रहे नहीं, उसको मान लिया आपने है। किसी क्षण भी संसार ठहरता नहीं और आप किसी क्षण भी विचलित होते नहीं, जाते नहीं, नित्य सर्वगत स्थानो अचलो अयम सनातन, आप अचल नित्य है जो होता है। और संसार बह रहा है जिस तरह से गंगा जी के नीचे पहाड़ है, बड़ी शिला है, उस शिला के ऊपर गंगा जी बह रही है, तो आप तो शिला की तरह है और ये संसार बह रहा है गंगा जी की तरफ प्रवाह, ये नाश की तरफ जा रहा है। जैसे गंगा जी समुद्र में जा रही है, ऐसे ये सबका संसार, सबका सब संसार अभाव में जा रहा है, अभाव में नहीं में जा रहा है। अभी आपका हमारा संबंध है ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, और अभी निरंतर नहीं में जा रहा है, और आप पहले थे अभी है अगाड़ी भी रहेंगे, वो है में है, आपका आपका संबंध है में है, संसार का संबंध है के साथ नहीं का है। ये ख्याल में आया ना, जितने जितनी उम्र आ गई है उसमें समझते हैं कि हम इतने जी गए हैं, जी नहीं गए हैं मर गए हैं। जन्म के समय जितना संसार के शरीर के साथ आपका संबंध था, जितने वर्ष आए उतना संबंध तो टूट गया, टूट गया नहीं है, अभी टूट रहा है, अभी निरंतर। मैंने बोलना शुरू किया इनसे पहले जितना आपके शरीर के साथ संबंध था उतना अब नहीं है। मैंने बात कही उस समय ना था, अब नहीं है। निरंतर आपसे शरीर अलमोड़ा, निरंतर आप बैठो उठो सो खाओ पियो कुछ भी करो, भजन करो चाहे पाप करो चाहे अन्याय करो चाहे न्याय करो, आपका संबंध निरंतर आपसे अलमोड़ा है। संसार का शरीर का संबंध एकदम निरंतर अलमोड़ा है। तो संसार का नित्य वियोग है, संयोग है ही नहीं, नित्य वियोग है। केवल आपने संयोग माना, इस पर गहरा विचार करो। आपका संयोग नहीं है, दुख संयोग है। और वो दुख भी बेचारा संयोग क्या करे, दुख भी रहता नहीं है, ना सुख रहता है ना दुख रहता है, ना संपत्ति रहती है ना विपत्ति रहती है, ना कुछ रहता है, जाता है जा रहा है। अब उसी में आप चिपक रहे हो तो सुख भोग रहे हो। अगर इसी नसीब और भगवान के साथ संबंध जोड़ दो तो आपका योग हो जाए। गीता का योग है ये। संसार में योग प्राणायाम करना दादा, कई योग तरह तरह के होते हैं, अष्टांग योग कई तरह के, वो योग योग नहीं है। असली योग है परमात्मा के साथ आपका असली संबंध है, नित्य संबंध है, कभी दूर हो सकता नहीं, कभी आप भगवान से दूर हो नहीं सकते। भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी हमारे से दूर होने में असमर्थ है, बिल्कुल ना ताकत है, कोई शक्ति नहीं उनका, ताकत नहीं, हमारे से अलग हो जाए, हो ही नहीं सकते। इतना घनिष्ठ संबंध संसार परमात्मा के साथ है और शरीर के साथ संबंध है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, रह सकता नहीं कभी निरंतर। अपनी माँ के जब जन्मे भाई बहन अपने सब के सब, उस समय ऐसे थे क्या? तो आपके तो बड़े हो गए, बड़े नहीं हुए, छोटे हो रहे हैं निरंतर। 100 वर्ष होने वाला, 80 वर्ष, 90 वर्ष होने वाला बालक जन्मा और एक दिन का हो गया, तो एक दिन तो कम हो ही गया 100 वर्षों में। एक वर्ष का हो गया तो 100 वर्ष, 99 वर्ष ही रहे बाकी। निरंतर मर रहा है, निरंतर निरंतर, ये सच्ची बात है। झूठी हो तो बोलो, सच्ची बात की तरफ आप ध्यान देने दे रहे। सत्य की प्राप्ति, परमात्म तत्व की सत्य की प्राप्ति आपको है, आप स्वयं सत्य है, सत्य में स्थित है, परंतु आप स्थित मानते असत्य में, शरीर में अपनी स्थिति मानते हैं। शरीर में स्थिति किसी की हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं है। शरीर में आपकी स्थिति हो जाएगी, आप तो नित्य निरंतर रहते हैं, शरीर नित्य निरंतर जा रहा है मौत में, निरंतर सोवे बैठे खोए पिए कुछ करे न करे, ये इसमें विराम नहीं होता है, इसमें छुट्टी नहीं होती है, निरंतर जा रहा है। तो संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा योग नित्य है। अब संसार का वियोग नित्य उनके साथ संयोग आपने मान लिया, इस वास्ते परमात्मा का नित्य संबंध प्रतीत नहीं होता, दृष्टि इधर रख दी, ये संसार हमारे साथ है, ये तो नित्य निरंतर वियुक्त हो रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण आपका और शरीर का संबंध स्थायी रहे, साथ आपका संबंध रहे, ऐसा कोई क्षण नहीं है, कोई क्षण नहीं है, कोई हर दिन वियोग हो रहा है। कोई की शंका हो तो पूछ लो, संदेह हो तो पूछो, और संदेह रहित बात को मान लेना चाहिए। ये मानते नहीं आप, ये गलती है। संबंध तो आपका जा रहा है, बिल्कुल नहीं है। अगर कृपा करके आप मान ले, निहाल हो जाएंगे। इसको योग कहा है, गीता ने योग कहा है, दुख संयोग वियोगम योग संगीत, उसका नाम योग है। आज अभी जैसे दृढ़ता से मान लेंगे शरीर के साथ संबंध हमारा है ही नहीं, तो परमात्मा के साथ संबंध है वो दिख जाएगा। जब तक इसके साथ संबंध देखते हैं तब तक परमात्मा के साथ संबंध नहीं मालूम होगा। दृष्टि इधर है कैसे मालूम हो, उधर दृष्टि जाती ही नहीं आपकी। मैं इधर देखता हूँ पीछे वाली कैसे बात दिखेगी, उधर देखेंगे तो इधर से पीठ हो जाएगी। आप जो कहते हैं मैं हूँ और संसार है, ये जो हैपना है ये परमात्मा का है, संसार नहीं है, शरीर भी नहीं है, ये तो नहीं है। अरे आप है, परमात्मा है, संसार में परमात्मा है, शरीर में आप है, आप और परमात्मा एक है और संसार और शरीर नहीं है। निरंतर आप इसको जाने तो ऐसा है, नहीं जाने तो ऐसा है, माने तो ऐसा, नहीं माने तो ऐसा है, आप स्वीकार करे तो ऐसा है, न स्वीकार करे तो ऐसा है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। संसार के शरीर के साथ आपका वियोग है, ये निरंतर वियोग है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। और परमात्मा के साथ में निरंतर आपका संबंध है, वो निरंतर बिटेगा नहीं, और संसार का संबंध टिकेगा नहीं, कभी नहीं टिकेगा। इस बार संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है, परंतु आप संसार का संयोग मान रहे हो। अब मानना न मानना आपके हाथ की बात है, अगर आप मान लो हमारा संयोग नहीं, वियोग हो जाएगा। ये साधु जितने बैठे हैं ये भी किसी माँ से पैदा हुए, किसी कुटुंब में पैदा हुए, ये सच्ची एक झूठी, मैं ठीक साधु हो गए, घर वालों की याद ही नहीं आती वर्षों तक, ना तो पत्र है, ना चिट्ठी है, ना आदमी है, न कोई संयोग है, न कोई समाचार है, घर वाले सबके सब मर गए पता नहीं, कोई जीता है पता नहीं। ये देखो संबंध छोड़ना आता है आपको, सब कुछ आता है, बहनों माता इनको तो बहुत बढ़िया आता है संबंध छोड़ना। पीर का संबंध इतना घनिष्ठ, मैं तो खास बेटी हूँ, यहाँ की पुत्री हूँ, माता पिता लाड प्यार करते हैं, कह रहते हैं, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, सबके साथ मैं तो यहाँ की हूँ, और ब्याह होने के बाद वहाँ की हो गई। अब मैं माँ बाप की थी, भाई भौजाई की थी, याद ही नहीं रहती, याद ही नहीं रहती, तो संबंध छोड़ना आता है ना। थोड़ी सी कृपा करो, छोटा छोटा छोटा क्या छोड़ दे, पूरा का पूरा छोड़ दे, बस पूरा का पूरा, न तो देवे शीघ्र न तो है, तो शीघ्र क्या आ गया पर शरीर मन बुद्धि इंद्रिया किसी के साथ हमारा संबंध नहीं है। ये बहुत ही दामी सच्ची और श्रेष्ठ और आपके लाभ महान लाभ देने वाली बात है। अब आप मानो तो आपके अधीन बात, आप इसमें पराधीन नहीं है, आप इसमें निर्बल नहीं है, इसमें आप अयोग्य नहीं है, इसमें आप अनधिकारी नहीं है, निर्बल नहीं है आप। आप छोड़ना चाहो तो छोड़ जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं ऊपर ऊपर से, भीतर से नहीं चाहते। सुबह ये बताइए था ना, अगर भीतर से चाह ना हो और सिद्धि नहीं हो तो आप सुख से रोटी नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, नींद ले नहीं सकते, क्या करूं, ये आफत कैसे छूटे, ऐसे छूट जाएगी। एक बहुत दामी बात है कि आप और हम सब के सब परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। कल्प वृक्ष जो आप ना भावना करो वो सिद्ध हो जाएगी, परमात्मा की छत्र छाया में है आप, हम सब आप भावना करो छूट जाए, मेरे कैसे छूटे, छूट जाएगा। जिस बात को लेना चाहो है वो मिल जाएगी, इसी का छोड़ना चाहो छूट जाएगी। आपकी सच्ची इच्छा होनी चाहिए, कच्ची से काम नहीं होगा, कच्चे पाने की सुनाई नहीं होगी, पूरा पक्का पत्थर होना चाहिए, बिल्कुल सच्ची बात है। एकदम पराग छूटता, ये संबंध जोड़ना संबंध तोड़ना तत्काल होता है, ये भविष्य में होगा ये बात है नहीं, ये जानते हो तो कभी नहीं होगा, ये तो तत्काल की बात है। एक साधु थे, एक कहानी आई, कहानी तो राजा के साथ में स्नेह हो गया, राजा बड़ा आनंद किया उसके साथ रहे, तो साथ रहे तो एक ब्राह्मण ऐसे आते, साधु की भी आती है ऐसी बात सुनी है हमने, साथ रहे तो राजा वो सभी रहे, एक ब्राह्मण की कथा मैंने सुनाई भी थी, ब्राह्मण रहे तो फिर क्या भाई के महाराज आप शादी कर लो, तो ब्राह्मण बोले जो शादी कैसे करे, हमारा कौन करेगा, तो बहुत कही हुई बात है, सुनी हुई आपने, ज्यादा विस्तार क्यों करे, समय क्यों लगे खराब करे। क्या घर चाहिए राज से हो जाएगा, आपके संबंधी चाहिए ब्याह को कैसे होगा, क्या आप स्वीकार कर लो राज से हो जाएगा, ब्याह राज से हो जाएगा, घर राज से हो जाएगा, गहना कपड़ा राज से हो जाएगा, सोरा सोरी होगा तो राज से हो जाएगा, सोरा सोरी पालना सब राज से हो जाएगा, सब राज से हो जाएगा, सोरा मरेगा तब रोना तो आपको ही पड़ेगा, अब राज से रोना हो जाएगा तो और तो सब राज से हो जाएगा, रोना तो आपको ही पड़ा, राज रोना मेरे क्यों पड़ाते हो। तो साधु बात ऐसी आती है, प्रेम से किया तो हमारे तुम्हारे क्या फर्क है। राजा ने कहा फर्क बहुत है, तुम राजगद्दी पर बैठे हो, वैसे उनको भी राजगद्दी दे दी। जो कहते गए कब फर्क है फर्क है फर्क है फर्क है, तो राजा कहता वो क्या फर्क है, कहते बताएंगे। अब बग्घी है उनकी, चार घोड़ा उनके बग्घी सब चलेंगे। एक दिन घूमने को गए, महाराज आप हमारे क्या फर्क है, उठकर सर दिए कि आ जाओ तुम भी आ जाओ, चलो ये फर्क है, आए नहीं फिर लौट करके बिल्ली नहीं, ये फर्क है। हम कृपा पे आस लगाए बैठे हैं, कृपा से क्या हो जाए, कृपा पे आस लगाए बैठे हैं, कृपा पर आस लगाए, कृपा कृपा के ऊपर हमारी आशा टिकी हुई है, कृपा करो होगा। कृपा आपको नहीं दिखती है, बताओ कृपा नहीं दिखती है क्या? मनुष्य शरीर मिला है, गंगा जी का किनारा मिला है, सत्संग में आए हो, ये कोई कम कृपा है क्या? थोड़ी आप स्वीकार करो तो हो जाए, कृपा बहुत है, बहुत कृपा है। आप थोड़ा सा एक बाता दिन के समय पानी भरने को गई, छोटा बालू था 5-4 वर्ष का, वो सोया हुआ था, वह जल भरने को गई तो कुएं से पानी लेकर आ रही थी, और सोरा वो जगा तो माँ माँ माँ कर जगा तो देखा कि माँ आ रही है, गर्मी तप रही थी, बालू तपी हुई थी, वो सोरा दौड़ पड़ा माँ की तरफ, अब पग बड़े उठा भाई उठा पेड़ उठा, अब उठा उठा कांध कितने उठा वो तो चिप रो तो बड़े ही पग रोड़ लग गया, यूं करे यूं करे, माँ के पास गया, माँ के सामने अब पग बड़े कोमल शरीर छोड़ बच्चा बेचारा, माँ ने कहा तू तू हाथ ऊंचा कर ले, घड़ा मेरे पर है मैं तेरे को ले लू, वो पड़ गया कि तू मेरे छोड़ कर चली गई, मेरे क्यों नहीं ले गई छोड़ चली गई, पड़ गया अब गर्म पाल गर्म गर्म बालू में पड़ा रहे, तो माँ पर बिचारी घर ले गई पैसा लाद लाई, अब थोड़ी सी ऊंचा हाथ कर दे तो क्या जोर है बताओ, ऐसे थोड़ा सा ऊंचा हाथ कर दो तो निहाल जाओ, अरे दोबारे अब कृपा है कृपा है, तो कृपा थोड़ी और करो, भजन में लग जाओ, संसार का सुख देख लिया, संसार काम धंधा भी कर लिया, छोरा छोरी भी पढ़ना दिया, कई काम आपने कर लिया, अब थोड़ा ये भी करके देखो, करे हिम्मत करो तो क्या बात है, देखो एक दिन मरना पड़ेगा, ये बात एकदम सच्ची है कि मरना पड़ेगा ही, और मरने के समय सब संसार छूटेगा, सच्ची बात है, तो कुछ पहले ही मर जाओ, अरे हिम्मत हो तो आज अभी मर गया, बस मर गया, मरने के बाद क्या संबंध, घर वालों के लिए से आप मर गए, आप ही घर वाले मर गए, जय राम जी जी, रात दिन भजन ही करेंगे, बस जे गंगा जी किनारे बस खाने मिल जाए तो खाएंगे, नहीं तो भजन करेंगे, कि मर जाएंगे तो खा करके मरोगे तो बिना खाई मर जाओ, क्या मरना तो पड़ेगा ही किस रीति से ही, तो अभी बैठ जाओ हम तो भजन करेंगे भाई, अब गड़बड़ बड़ तुम जाओ तुम्हारा काम जाने, छूटेगा तो सही पर छूटने से कल्याण नहीं होता, छोड़ने से कल्याण होता है, छूटने से हो तो मरने वाला को सब कल्याण होना चाहिए, मरने वाला शरीर छोड़ जाता है, कुटुंब छोड़ जाता है, पार पर कोई तार है ना चिट्ठी है ना समाचार है, कहाँ गए कहाँ नहीं पता ही नहीं है, आप साधु हो तो देख लेंगे, और घर वाले मिल भी ले, मैं कभी भी साधु हो गया, तो मरने से सस्ता ही पड़ेगा, अरे मरने पर अवसर करना पड़ेगा, खर्चा लगाना पड़ेगा, जीते हुए जाओगे अवसर करना नहीं, खर्चा लगाना नहीं, वही खर्चे बच जाएंगे, आप ही बच जाओगे, सस्ता ही पड़ता है मरने से, मरना तो महंगा पड़ता है, तो पहले सस्ता काम करो, ना तीजा करना पड़े, ना द्वादशा करना पड़े, ना ब्रह्म जी मारना पड़े, ना श्राद्ध करना पड़े, घड़ो भरना पड़े, मैं जो घड़ो समाज घड़ो खराब भर जाए, सब खराब भर जाए, त्रास क्या मरने से भी रद्दी है क्या? असली भीतर चारा नहीं है, सुना हो जाए ऐसे हो जाए, मेरे तो ऐसे काम पड़ा है, मैंने कहा है भाई जो कहा हिम्मत होती है, हिम्मत नहीं होती, और मेरे साथ आ जाने से क्या हो जाएगा, आप ही जाओगे, मन नहीं आएगा तो क्या आ गए, मन याद करेगा, स्त्री पुत्र को याद करे, घर को याद करे, उसको करे, तो संबंध नहीं छूटा, संबंध शरीर से भी छोड़ दो, मेरे शरीर से संबंध नहीं है, आप छोड़ दो, फिर शरीर छोड़े ना तो छोड़े, शरीर के संबंध रहो, जीते रहो, हर्जी का है, हमारा सब शरीर ही नहीं है, यार ये छूटेगा, छूटने से फायदा नहीं है, छोड़ने से नुकसान नहीं है, फायदा है, नुकसान नहीं है, फायदा है, बहुत फायदा है, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के तत्काल शांति होती है, एकदम शांति, कोई आफत नहीं, सब आफत मिट जाती, ऐसी बात है, मैंने भीतर से हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत होती है तो बताओ, छूटेगा जरूर, अवश्यम जाता रहस्य तरमुषित्वा विषया वियोगे को भेद जनो यत स्वयं अमून मृजंत स्वतंत्र दतुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता ये ते समसुखम अनंतम विदधति अवश्यम, ये जो संयोग है इसका वियोग अवश्यम भावी है, कभी टल सकेगा ही नहीं, वियोग होगा ही, तो चाहे आप जान करके वियोग कर लो, चाहे आप रहते वियोग हो जाओ, ब्रजंत स्वातंत्र स्वतंत्रता से आप त्याग दो तो अनंत सुख होगा, मौज मौज होगा, सब दुख मिट जाएगा, सब चिंता मिट जाएगी, और ब्रजंत स्वातंत्र अगर वो वियोग आप चाहते हो, संयोग और वियोग हो जाए तो अतुल परिता बड़ा ताप होगा, बड़ी संताप होगा, बड़ा रोना होगा, दुख होगा, हम रखना चाहते नहीं रहते दुख होता है, हम रखना चाहते ही नहीं फिर दुख हो जाए, क्या दुख है, एकदम ऐसी बात है, तो संसार का वियोग नित्य है, आप स्वीकार कर लो तो कल्याण हो जाए, आप स्वीकार न करो तो वियोग तो होगा, रोना पड़ेगा, सिवाय रोने के कुछ हासिल होगा नहीं, घर वाले मर जाए तो आप रो और आप मर जाओ घर वाले रो, रोना रोना बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, अरे ऐसे छोड़ जाओ जोश में अगर क्या होगा, सदा के लिए हो जाए तैयार, बस सदा के लिए हम तो भजन करेंगे, भगवान में लग जाएंगे, कोई बाधा नहीं होगी, इसमें देखो आप स्वतंत्र हो, इसमें आप सबल हो, इसमें आप अनधिकारी अधिकारी हो, इसमें निर्बल नहीं हो आप, इसमें अयोग्य नहीं हो, इसमें परतंत्र नहीं हो, संबंध रखने में कोई स्वतंत्र नहीं है, और बंद बंद संबंध छोड़ने में कोई परतंत्र नहीं है, संबंध आप रख लोगे, आप नहीं स्वतंत्र नहीं हो संबंध में, और संबंध तोड़ने में सब स्वतंत्र हो, सब स्वतंत्र है, सब सबल है, सब अधिकारी है, और संबंध रखने में कोई समर्थ नहीं है, सब असमर्थ है, सब निर्बल है, सब अयोग्य है, कोई पात्र नहीं है, किस संबंध रख ले, कैसे रख लोगे, अगर रख लोगे तो माँ बाप का कैसे चलेंगे, दादा दादी कैसे चलेंगे, उसको रख लो, नहीं रख सकते, संसार से वियोग ही नित्य है, और परमात्मा का योग ही नित्य है, इसको योग कहा गीता में, जी अपमान का हुआ क्या कहते हैं, ठीक है, भगवान करेगा तो आप ना खाओ ना पियो, भगवान देंगे खाना देंगे पिला देंगे सब करेंगे, कुछ मत करो, खाने पीने को तो तैयार, ये भगवान करेंगे, ये गलती है। भगवान सब करेंगे तो सब करेंगे, अधूरा नहीं करते भगवान, भगवान अधूरा नहीं है, पूरा है, इस वजह से पूरा काम करेंगे। अपने लिए सुख की इच्छा छोड़ दो, खाने पीने की इच्छा छोड़ दो, जीने की इच्छा भी छोड़ दो, सब इच्छा छोड़ दो, भगवान पूरी करेंगे। अब भजन हम तो खाना पी तो हम करते रहे, वो भगवान करेंगे, ये कैसे अधूरे अधूरा काम भगवान नहीं करते, भगवान अधूरे नहीं है, पूरे हैं, इस बार पूरा काम करते हैं, अधूरा काम नहीं करते, क्यों पूरे ठहरे। पूर्ण मद पूर्ण विदम पूर्ण पूर्ण मदम पूर्ण विदम पूर्णात पूर्ण में पूर्ण से पूर्ण मदा है, पूर्ण में वाल पूर्ण है, वो सभी सब तरह की छोड़ दो, कोई परवाह नहीं, शरीर की परवाह नहीं, जीने की परवाह नहीं, संबंध की परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं, सब छोड़ दो, सब करेंगे बात। अब आदि भजन ध्यान तो भगवान कराएंगे और खाना पीना हम करेंगे, ऐसा से होगा, आराम से हम रहेंगे, छाया में भी आप बैठोगे, घाम से उतर कर छाया में आप बैठोगे, अरे भगवान करा रहे, भगवान मत स्मृति, भगवान स्मृति होती है, तो भगवान कराएंगे, करना होती है, करो समझे, भगवान पूर्ण है कि नहीं, आपने सुना है कि नहीं, तो पूर्ण भगवान करे, पूर्ण करे, अधूरा आप चाहते ऐसे कैसे करे, ऐसे अधूरा तो सब चाहते है, धन हो जाए, निर्धनता मिट जाए, कुटुंब हो जाए, ये हो जाए, मेरी स्त्री जी जाए, मेरे पति जी जाए, मेरे पुत्र जी जाए, ये तो इच्छा रखते हो, और भगवान करेंगे, भगवान करेंगे, सो भगवान करेंगे जरूर, अरे नहीं करेंगे तो क्या है, भगवान ने भेज दी आप भी तो फंसी थी होगी, अधूरा काम नहीं। तो संसार का वियोग नित्य है, निरंतर वियोग हो रहा, निरंतर हरदम वियोग हो रहा है, और परमात्मा का योग नित्य है, परमात्मा हमारे से अलग हो सकते नहीं, उनमें सामर्थ्य नहीं है, हमारे से भगवान अलग होते कैसे हो जाए, सब देश में काल में वस्तु में व्यक्ति में घटना में परिस्थिति में अवस्थाओं में सब में भगवान हरदम रहते, अलग कैसे हो जाएंगे, उनमें ताकत अलग होने गई, और आप में ताकत है संसार के साथ रहने की, सामर्थ्य है क्या, सामर्थ्य बचपन बचपन क्यों चला गया, जवानी क्यों चली गई, आपकी कितनी अवस्थाओं चली गई, वर्षा को लगो साथ में, किसी की सामर्थ्य नहीं है, तो त्याग शुद्ध होते यार, हम मिला तो त्याग हो जाएगा, आप सब स्वतंत्र, पराधीनता नहीं है, मुक्ति में पराधीनता नहीं है, बंधन में पराधीनता है, बंधन आप कब से, स्त्री के साथ पुत्र के साथ कुटुंब के साथ घर के साथ संबंध आप रख लोगे, है ताकत किसी में, रख सकते ही नहीं, इतनी बात है, हाँ मां मेरा छोड़ेगा, हाँ हाँ कैसे, हाँ बस केवल हाँ में हाँ मिला दे, और कुछ नहीं करना है आप, सब छूटेगा, हाँ ठीक है स्वीकार है, मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, घर में बैठे आनंद हो जाएगा, हाँ मामला तो मर गया बेटा, मर गया कहा ठीक है, स्त्री मर गई ठीक, मरने वाला ही मरता है, बिना मरने वाला मर जाएगा, तो मरने वाला मरेगा तो नई बात क्या हुई, संसार का संयोग अनित्य है, परमात्मा का योग नित्य है, परमात्मा का संबंध आपके साथ अखंड है, नित्य निरंतर है, कभी वियोग कर नहीं सकते भगवान, आप ही संग कर नहीं सकते वियोग, केवल आपने संसार का संयोग मान रखा है, इस वास्ते परमात्मा का संबंध दिखता नहीं, ये एकदम बात सच्ची है, हे भगवान को पुकारो, आपसे नहीं छूटे तो कम से कम छोड़ने की इच्छा करो, जो इच्छा है उससे थोड़ी बढ़ाओ, नहीं छूटे हे नाथ छोड़ाओ, नाथ छोड़ाओ, कहते रहो रात दिन नाम जप करते रहो, हे नाथ हम छोड़ नहीं सकते, हे नाथ सुनाओ सुनाओ। तो भगवान तो सुना रहे हैं, निर्देश सुना रहे हैं, आप स्वीकार कर दो। हाँ ठीक है, इनको शंका है क्या? सच्ची बात है। और परमात्मा का योग नित्य है, उनका योग है वो नित्य योग है। परमात्मा के साथ आपका संबंध नित्य है, और संसार के साथ शरीर के साथ संबंध आपका अनित्य है। संसार और शरीर दोनों एक है, आत्मा और परमात्मा और आप एक हैं। शरीर को संसार है आपने अलग मान लिया, ये गलती हुई है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पांच भौतिक संसार है, पांच भौतिक शरीर है, शरीर संसार के साथ है। अब अलग मान करके संसार से आप सुधरना चाहते हो, ईमानदारी नहीं। ईमानदारी तो संसार के संसार को देखो, स्थूल से ही संसार का, सूक्ष्म से ही, कारण से ही सब संसार का। हमारी जो संसार की वस्तु है वो हमारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। निहाल हो जाओगे, रख लोगे, अपनी मान कर रख लोगे। सब हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। शंका करो क्या बाकी रहेगा। आप इच्छा करोगे तो कठिनता से मिलेगी, आप इच्छा छोड़ोगे सुगमता से मिलेगी। मिलने वाली इच्छा की आप इच्छा करोगे तो कठिनता से मिलेगी, और आप सर्वथा इच्छा छोड़ दोगे तो सुगमता से मिलेगी। बस वो कोई काम नहीं पकड़े। संसार को अस्वीकार करना, भगवान को स्वीकार करना, और शरीर को अस्वीकार करना और भगवान को स्वीकार करना, इतना ही। भगवान हमारे हैं, शरीर संसार हमारा नहीं है। और इस बीच में स्वामी जी शरीर छूट जाए और न मिले तो कोई बाधा रहेगी? कुछ बाधा नहीं रहेगी। छूटने वाला छूटेगा, बिना छूटने वाला नहीं छूटेगा। शरीर छूटने वाला ही छूटेगा, छूटेगा ही। ये तो कितने रख नहीं सकते आप, शरीर को रख सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं आप में। ये तो छूटेगा ही, इस नई बात क्या होती? छूट जाए इसकी परवाह नहीं है। तो मतलब भगवान के जैसे दर्शन ना हो, वो स्थिति ना हो, तो कोई इसमें बाधा आएगी क्या? कोई बाधा नहीं आएगी। क्या क्या क्या बाधा आएगी? क्या बाधा आएगी? हाँ हाँ, तो भगवान से एक मिलाप की, मिलने की, दर्शन की जो बात थी, हाँ, वो पूरी नहीं होती है, तो कोई बाधा नहीं है। और बाधा रह गई है अपनी तरफ से, तो हमने हमारा अपना सब छोड़ दिया और भगवान को अपना मान लिया, तो आपका तो काम पूरा हो गया। नहीं मिले तो भगवान का हार गए, आप जीत गए। पर ऐसा नहीं होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पाँव तो हरि चाले सौ कोस। आप भगवान तरफ चले, भगवान आपकी तरफ चलेंगे। देखो भाई, सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई सच्चाई होने पर हमारी चिंता नहीं होती, कुछ चिंता नहीं होती। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, नहीं सही अपने क्या है? अभी कौन सा मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा है तो मिलने की इच्छा छोड़ दो, नहीं मिलता। इन अवस्था में तो कमी पड़ेगी नहीं। अभी जो स्थिति है इसमें क्या कमी आएगी इच्छा छोड़ देने से? ठाकुर जी के भोग लगाते हैं तो थोड़ा फिर भी कमी होती है उसमें, और पवित्र हो जाता है। लगभग रूप से हाथ मानते हैं, ठाकुर जी की हो गई, पवित्र हो गई। आपने छोड़ दो, आप पवित्र हो जाओगे, संत महात्मा हो जाओगे। दर्शन से लोग पवित्र हो गए, दर्शन से कि महाराज के दर्शन हो गए। फर्क क्या हुआ कि भगवान के चढ़ गए तो पवित्र हो गए। अपन नहीं है, अपन नहीं, अपवित्र हो गया। भोजन परोसा हुआ पवित्र है, परोसने के बाद ऊपर कुमार में अपवित्र है, मुख में लिया अपवित्र है, निकल गया तो अपवित्र है, तीसरे दिन क्या है अपवित्र है, सब जीवों ग्रहण करते जाओ अपवित्र हो जाएगी, जीव त्याग करने जाओ तट्टी फिर आओ साफ हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद पता ही नहीं मिट्टी हो जाएगी। त्यागने से मैली चीज शुद्ध हो जाए और ग्रहण करने से मैली शुद्ध से शुद्ध हो जाए, गंगा जल और जमुना जल पी लो पेशाब हो जाएगा, भगवान लगाया भोग गुरु जी खा लो और पेशाब हो जाएगी, आप स्वीकार कर दो मैली हो जाएगी, छोड़ो तो शुद्ध हो जाएगी। बोलो ऐसी बात है, बनावटी नहीं है, बनावटी शंका करो आप। अच्छे संत महात्मा हुए तो उनमें अच्छापना क्या था, भगवान के साथ समझ जुड़ा और क्या अच्छापना बताओ, उनको कोई शरीर सुंदर था, कोई बल ज्यादा था, योग्यता ज्यादा थी, पढ़े हुए ज्यादा थे, क्या है कुछ नहीं, अच्छे महात्मा हुए, बड़ी शांति बड़ा आनंद। अरे पहली शांति मिलेगी नहीं, आप इस भरोसे रह जाओ कि पहली बैल नहीं मिलेगी, आपकी परीक्षा होगी, वो परीक्षा भगवान नहीं कर रहा, आपकी परीक्षा है, भगवान की परीक्षा और तरह की होती है, हम तो परीक्षा करते हैं अनजान होकर, अरे भगवान जानकर परीक्षा करते हैं, क्या अनजान है भगवान, हम तो लड़के की परीक्षा करेंगे अनजान होकर, कुत्ता जानता है उस परीक्षा उत्तर से हम जानेंगे, भगवान पहले जानते हैं, तो भगवान की परीक्षा और हम लोगों की परीक्षा दो तरह की होती है, भगवान की परीक्षा भगवान अनजान नहीं है, वो परीक्षा है आपकी परीक्षा कि आप कितने पानी में आप खुद दिखेगा, आप खुद की परीक्षा होगी, आप कितना भरोसा रखते हो अन्न के जल के वस्त्र का हृदय का, आप कितना ख्याल रखते हो, आपको परीक्षा हो जाएगी भाई, तब तो चाहता हूँ तो आप फेल हो जाएंगे, भगवान फेल नहीं होंगे, भगवान तो जानते हैं आपके सामने आया नहीं है, इस बात से आप जानते नहीं, और ऐसे ऊपर से छोड़ने मात्र से काम होता नहीं है, भीतर से भगवान के अर्पण कर दो, सब अपने आप को गृहस्थ को बंधु को भगवान को अर्पण कर दो, आप चिंता मत करो, काम धंधा छोड़ो मत, चिंता बिल्कुल करो मत, कर्मण्येवाधिकारः अस्ति मा फलेषु फलेच्छा नहीं, कर्तव्य कर्म ठीक तरह करते रहो, वह जिस अवस्था में मस्त रहो, जाई विद रख है राम ताई विद रही है, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विद रख है राम ताई विद रही है, मोर विचार लोग आप निंदा कर सकते हैं, तिरस्कार सकते हैं, कई तरह कह सकते हैं, परंतु आपकी मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, केवल यही बात कि भगवान हमारे हैं और हमारा नहीं है भाई, शरीर भी हड्डियां भी हमारी नहीं है, ये तो हमारी है नहीं, सच्ची बात है, इनको रख सकते नहीं, मौज ही मौज, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद, आनंद, आनंद, आनंद, आनंद, आनंद, आनंद, आनंद।